tingishiki. Nimengangania siti. Kisia zisi chiki. Kipenda roo na kula tanyama mbichi. Mapenzi ya nashika gangangani. Mapenzi ya nguvu ya hatari. Moto wa kuotea mbali. Misha habari, nimesha sima gari. Waloshika mamangu wa mengia mitini. Nakutana na madongo wa chini chini. Wanaulizana na pagana nini. Sauti ya kiongea. Na mwetu wa kutembea. Siweze takwelezea. Nimeona mengi kwake kuna utofauti. Sauti ya kiongea. Na mwetu wa kutembea. Siweze takwelezea. Nimeona mengi kwake kuna utofauti. Changu janja wako kikimbia anzia wapi. Haya haya kumekucha aliye ulizia. Mambo yako katikati. Zua bala. Anipandisha kicha. Woman una mijiza kushanga. Nakapotea majira na mefasa. Sio mchezo. Habari na maelezo. Waloshika mabango wameingia mitini. Nakutana na madongo wa chini chini. Wanaulizana na pagana nini. Sauti ya kiongea. Na mwetu wa kutembea. Siweze takwelezea. Nimeona mengi kwake kuna utofauti. Sauti ya kiongea. Na mwetu wa kutembea. Siweze takwelezea. Nimeona mengi kwake kuna utofauti. Kifuri changu janja wako kikimbia anzia wapi. Haya haya kumekucha aliye ulizia. Mambo yako katikati.